Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Jak dobrze znam swojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro. Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanego taty to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 18 czerwca, jest 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Raport dotyczący recept na leki psychotropowe jest niepokojący. Ministra zdrowia przekazała go służbom. Premier Donald Tusk interweniuje u kanclerza Schulza w sprawie zawróconej do Polski rodziny z Afganistanu. W Olsztynie śpiewają poezję. Spotkania zamkowe potrwają do niedzieli. Pierwszy raport z monitoringu recept na leki psychotropowe i narkotyczne jest na tyle niepokojący, że ministra zdrowia przekazała go policji. Izabela Leszczyna dodała, że trzeba uszczelnić działania receptomatów w tym zakresie. Od wczoraj Centrum E-Zdrowia śledzi przepisywanie psychotropów i opioidów, w tym m.in. fentanylu. Fentanyl uzależnia szybciej niż kokaina czy heroina. To silny lek przeciwbólowy, który zabił w Polsce 4 osoby. Główny Inspektorat Sanitarny odnotował blisko 50 przypadków zatruć tym środkiem. W szczegółach Tomasz Maczulski. To środek znany od lat i stosowany w leczeniu intensywnego bólu, na przykład w onkologii. Jednak w niepowołanych rękach może być bardzo niebezpieczny, o czym mówi kierownik klinicznego oddziału toksykologiczno-kardiologicznego i chorób wewnętrznych w szpitalu przy Alei Kraśnickiej w Lublinie. Człowiek jest takim półśni. Natomiast ten środek hamujący środkowy układ nerwowy hamuje również ośrodek oddechowy. Stąd częste zgony. Czyli człowiek po prostu zapomina o oddychaniu i umiera na skutek uduszenia. Jak podkreślają eksperci, fentanyl uzależnia o wiele szybciej i silniej niż heroina czy kokaina. Tomasz Maczulski, Polskie Radio Lublin. Osoby uzależnione mogą anonimowo szukać pomocy, dzwoniąc pod numer ogólnopolskiego telefonu zaufania 800-199-990. Kanclerz Niemiec zobowiązał się do szybkiego wyjaśnienia incydentu na granicy z udziałem migrantów. Kilka dni temu niemiecka policja przywiozła i pozostawiła w Osinowie Dolnym pięcioosobową rodzinę Afgańczyków, której odmówiono wjazdu do Niemiec. O sprawie premier Tusk rozmawiał w Brukseli z Olafem Scholzem. Mówił o tym po powrocie do Warszawy z nieformalnego szczytu w Brukseli i wizyty w Luksemburgu. Jak wiecie, strona niemiecka przeprosiła za działanie niezgodne z procedurami. Ważny gest, ale powiedziałem kanclerzowi Scholzowi, że dla mnie o wiele ważniejsze od gestów jest to, żeby tego typu sytuacje nie miały miejsca. I jestem przekonany, że strona niemiecka przyjęła to bardzo serio jakby do wiadomości. I będziemy pracować razem na rzecz powstrzymania nielegalnej migracji. Jedna strona, drugiej stronie nie będzie robiła żadnych tego typu, przepraszam za kolokwializm, numerów, ale to mogę Państwu zagwarantować, że będę tego pilnował. Szef MSWiA Tomasz Siemoniak jedzie w najbliższy piątek do Berlina. Będzie rozmawiał na temat zdarzenia na granicy z niemieckim ministrem spraw wewnętrznych. Po decyzji Węgier o poparciu kandydatury Marka Ruttego porozumienie w sprawie wyboru nowego szefa NATO jest bardzo bliskie. Mówił o tym w Waszyngtonie Jens Stoltenberg. Obecny sekretarz generalny NATO wyraził poparcie dla byłego premiera Holandii. To dobra wiadomość. Mark Rutte jest bardzo mocnym kandydatem. Ma duże doświadczenie jako premier. Jest moim bliskim przyjacielem i kolegą, dlatego mocno wierzę, że wkrótce sojusz podejmie decyzję w sprawie mojego następcy, co będzie dobre dla nas wszystkich, dla NATO, a także dla mnie. Wybór następnego sekretarza generalnego NATO spodziewany jest na szczycie sojuszu w Waszyngtonie w pierwszej połowie lipca. Ulewny deszcz, silny wiatr i grad mogą towarzyszyć burzom na północnym zachodzie i zachodzie kraju. Na tych obszarach obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pogoda ustabilizuje się dopiero nad ranem, mówi synoptyk Ewa Łapińska. Spodziewamy się burz z gwałtownymi opadami deszczu lokalnie do 40 mm, porywami wiatru 90 km na godzinę, a lokalnie do 100 km, a także opadami gradu, dość dużego gradu, około 3-5 cm. Możliwe są lokalne podtopienia i przerwy w dostawach prądu. Koncertem Piotra Bukartyka w Olsztynie rozpoczęły się 50. ogólnopolskie spotkania zamkowe Śpiewajmy poezję. Jubileuszowe koncerty, warsztaty i spotkania autorskie odbywać się będą do 23 czerwca. Spotkania zamkowe to przede wszystkim konkurs dla młodych adeptów piosenki artystycznej. Jednak jak zawsze zaplanowano szereg koncertów dla miłośników poezji śpiewanej. Wystąpią m.in. Renata Przemyk, Jan Wołek, także Dorota Osińska czy Mirosław Czyżykiewicz. 22 czerwca publiczność obejrzy koncert galowy Śpiewajmy wiersze według scenariusza kompozytora i opiekuna muzycznego spotkań Jerzego Satanowskiego. Ostatniego dnia olsztyńskich spotkań zamkowych, jubileusz 40-lecia działalności artystycznej, świętować będzie podczas koncertu olsztyński zespół Czerwony Tulipan. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. W pierwszym z dzisiejszych spotkań Mistrzostw Europy Turcja wygrała z Gruzją 3-1. Bramki zdobyli Muldur, Güler i Aktur Koglu. Do pustej bramki w ostatnich chwilach, trochę w hokejowym stylu, kiedy bramkarz Gruzji wybrał się w pole karne rywali, by próbować zagrozić bramce podczas rzutu karnego. To ta ostatnia bramka dla Turcji. Dla pokonanych na 1-1 trafił Georges Mikautadze. Patrzymy na to, co się dzieje w tej chwili w meczu Portugalia-Czechy. Ten mecz trwa nieco ponad 5 minut. Na razie 0-0, a w składzie między innymi legendarny CR7, czyli Cristiano Ronaldo. Wróćmy jeszcze do wydarzeń z nocy i zwycięstwa Boston Celtics w 5. meczu finałowym NBA z Dallas Mavericks 106-88. Zwycięstwo to było warte mistrzostwa. Wszystko jest możliwe. Celtowie zgarniają 18. tytuł mistrzowski, podsumował po końcowej syrenie amerykański komentator telewizyjny. Pod względem zdobytych tytułów mistrzowskich koszykarze Boston Celtics wyprzedzili Los Angeles Lakers. Bóg dał mi coś wyjątkowego. Otoczył mnie tak znakomitymi koszykarzami i rodziną. To, co czuję, jest nie do opisania. Przepraszam, ale straciłem głos. Mówił wyraźnie wzruszony gwiazdor Celtów Jason Tatum. MVP finału został jego klubowy kolega Jaylen Brown. Decydującej o mistrzostwo konfrontacji ekipa z Bostonu nie dała żadnych szans koszykarzom Dallas Mavericks. W playoffach Celtics zanotowali m.in. serię 10 zwycięstw rzędu, a na wyjeździe przegrali tylko raz. Zresztą od początku sezonu uznawani byli za głównych faworytów rozgrywek. Now it's my honor to present to the Boston Celtics the 2024 Larry O'Brien Trophy and the NBA Championship. Przy wzruszeniu ekipy Celtics Adam Silver, sekretarz generalny Ligi NBA, przekazał mistrzowskie trofeum za wygraną w całym sezonie. Warto wrócić jeszcze do największej gwiazdy zespołu Celtów, Jasona Tatum. Zaraz po końcowej syrenie był on tak rozemocjonowany, że nie bardzo był w stanie udzielić na żywo wywiadu transmitującej spotkanie amerykańskiej stacji ABC. O mój Boże, to uczucie jest nie do opisania. Zrobiliśmy to! Co ciekawe, to pierwsze mistrzostwo w 17-letniej karierze koszykarza Celtów Ala Horforda. Rozegrał on 186 meczów w fazie playoff, zanim zdobył swój pierwszy tytuł. Tylko Karmalon zagrał większe liczby spotkań drugiej rundy, nie zdobywając pierścienia. Dobra informacja dla kibiców tenisa. Nowak Dżokowicz potwierdził udział w Igrzyskach Olimpijskich. Serb wycofał się w trakcie ostatniego wielkiego szlema na kortach Rolanda Garrosa. W międzyczasie przeszedł operację kolana i będzie próbował zdążyć z dyspozycją na przełom lipca i sierpnia. I na koniec raport z Bazylei, gdzie trwają szermiercze Mistrzostwa Europy. W turnieju szpadzistek 7. miejsce zajęła Aleksandra Jarecka w szpadzie, a we florecie 8. był Leszek Rajski. Jutro niemal w całym kraju dużo chmur i miejscami przelotne opady deszczu, a także burze z gradem. Bez opadów tylko na południowym zachodzie. Termometry pokażą od 18 stopni na Pomorzu Zachodnim do 27 w centrum i 33 na południu i wschodzie. Chłodniej nad samym morzem, 16-17 stopni. Ogłoszenie społeczne. Prawdziwi bohaterowie to nie tacy z bajki filmów. Są dużo odważniejsi od Supermana i Batmana. Nie widziałem ich, ale istnieją. Zgodzili się, aby ich synek podarował mi serce. Uratował mi życie. Transplantacja narządów to szansa na życie wielu chorych. Każdy może być dawcą. Każdy może być biorcą. To twoja decyzja. Kampania społeczno-edukacyjna. Twoje tak ma moc. Więcej informacji na www.twojetakmamoc.org. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Śniadanie w Trójce. W nowej odsłonie. Z Państwa komentarzami i pytaniami w trakcie programu. Do tego jak zawsze dociekliwe pytania. Co się stało? Co to za język? To ma wygrać. Czy egzorcysta od Salcesonu powinien zwrócić? I odpowiedzi bez uników. Ukrócić te możliwości. Przekazać wóz strażacki. Umorzyć po raz kolejny. Obniżać ludziom podatki. Stawiać pytanie wprost. Wszystko kontrolować. A Polska? Śniadanie w Trójce. Na antenie i w serwisie YouTube. W soboty. Kilka minut po 9:00. Zapraszam, Renata Grochal. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 21. H. CH. H. CH. Jacek Kabrylu. Bartek Kaczyński. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To jubileuszowe 256. wydanie audycji HCH, na które gorąco Państwa zapraszamy do 23. Będzie dziś jubileusz taki może trochę prawdziwszy. Będzie mianowicie jubileusz 25-lecia, tak sobie wybraliśmy, bo oryginalne wydanie brytyjskie ukazało się pod koniec maja, wydanie amerykańskie, właściwie macierzyste dla tego zespołu, ukazało się pod koniec czerwca. 25 lat temu wyszła płyta The Soft Bulletin grupy The Flaming Lips i o niej będzie druga godzina. I to jest ten prawdziwy jubileusz, tak? Bo no tak, do 256. No wiesz, wcale nie jest jubileuszowy. 257 nawet ładniejszy, moim zdaniem. 8 już będzie zupełnie nieźle. O. W pierwszej godzinie zaprosimy Państwa do wysłuchania wybranych przez nas nowości i takich płyt, których słuchaliśmy w ciągu ostatnich dni i którymi chcielibyśmy się z Państwem podzielić. Sporo muzyki pozaeuropejskiej, tak nam się ułożyło i myślę, że kilka zupełnie zacnych płyt. Zatem zaczynamy. I can't show you where the water runs. If only I can make it run up in your mouth. I can't hold you in my arms, cause I'm right between. News about you. Still I can't wait and watch you burn. You took the fight, I got the punch. I wouldn't want, I apologize. Still have the heels. I apologize. Zeyla z albumu Big For You, utwór Water Sprite. I to dziś na początek, właściwie to trochę może nietypowo dla nas. R&B ze środka Nowego Jorku. Tyle, że z muzykami, których właściwie można byłoby zabrać w dowolnym kierunku, bo między innymi Mark Ribot na tej płycie się pojawia, John Medeski, Vernon Reed, cała plejada znakomitych muzyków, a płyta taka prince'owska trochę. Tak, bardzo prince'owska, ale jednocześnie ja słuchając tego materiału czasami miałem skojarzenia z moją ulubioną Lucindą Chuą z południowego Londynu, chociaż oczywiście tamtych, powiedziałbym, może takich czarnych brzmień jest znacznie mniej w samej muzyce, ale jeśli chodzi o sposób śpiewania, to trochę miałem również i z nią skojarzenia. Ale proszę zwrócić uwagę na tę artystkę. Cała płyta wydana przez Mexican Summer, Big For You. To jest debiut, chociaż tak. Samo nazwisko Zeyli Thompson mogą Państwo kojarzyć, dlatego że jej przyrodnia siostra jest Tessa aktorką. Thompson jest bardzo znaną aktorką. Mm-hmm. Aktorką, tata z muzykiem, także wszystko gdzieś tam pozostaje w rodzinie. Przy okazji nasz mail oczywiście do Państwa dyspozycji hch@polskieradio.pl we wszelkich sprawach muzycznych i nie tylko, a my w takim razie dokonujemy naszego przeglądu, naszej listy tygodnia, tego, co dla nas wydało się najbardziej interesujące. Wprawdzie cały czas przychodzą do nas wiadomości. Nowe piosenki. Nowe piosenki, tak, tak. I właśnie dotarła do nas nowa piosenka Anoniego. Chociaż to jest sesja, podczas której powstał poprzedni album, który tak bardzo nam się podobał. No, ale póki co ale jest kolejna singiel kompozycja. Bezwzględnie nowy. Breaking. Anoni, a później jeszcze jeden też zupełnie nowy singiel. Thank you. swept away. Anoni and the Johnsons i Breaking, a później Niluferiania, Method Actor. To jest singiel zapowiadający tym razem. W wypadku Anoni nic nie wiemy, a jeśli chodzi o Niluferianię, wiemy, że będzie płyta My Method Actor. Ukaże się 13 września. No i niniejszym zaczynamy na nią czekać, bo artystka niezwykle ciekawa, jeśli chodzi o te płytowe zestawy również. Angielka tym razem dla odmiany, choć o tureckich korzeniach. Więc już się trochę przemieszczamy, przynajmniej jedną nogą zaczynamy być w świecie poza zachodnim, bo ona te swoje tureckie korzenie coraz też mocniej eksponuje w muzyce. A jeśli chodzi o Anoni and the Johnsons, to tak, jak wspomnieliśmy, to jest materiał, utwór, który powstał podczas sesji My Back Was a Bridge for You to Cross i jednocześnie Co wiemy, że w październiku zapowiadana jest długo oczekiwana trasa koncertowa, pierwsza od roku 2017. Więc może do Polski? Tak jest, więc może jest szansa. 26 minut po godzinie 21, to biegniemy dalej. No, ten artysta na szczęście ostatnio wydaje płyty dość regularnie. Jeśli dobrze pamiętamy, to w styczniu ubiegłego roku pojawiła się jego płyta i teraz mamy kolejną, John Cale. Tak, to jest właściwie trochę zaskoczenie, bo ja się spodziewałem, że po płycie Mercy na następną będziemy znowu czekać bardzo długo, a tymczasem okazało się, że John Cale nie dał nam czekać dużo więcej niż rok na nowy album. No ale to jest trochę tak, że mimo sędziwego wieku, 82 lata to jest niemało, jak na awangardowego artystę momentami na scenie rockowej, zawsze na scenie undergroundowej, momentami piszącego własne piosenki, czasem dla innych wykonawców również, to jest wiek poważny i tu się już nie wydaje płyt raz za razem. Natomiast Cale napisał w pandemii, w tych pierwszych miesiącach pandemii bodaj 80, czy nawet ponad 80 piosenek. I teraz zbieramy żniwo, czy też on zbiera żniwo, a my tylko słuchamy. Wspaniale, wspaniale. 80 piosenek, to wiesz, no tak spokojnie 5 albumów przed nami. Tak. Myślę, że coś jeszcze będzie. Ten się nazywa Poptical Illusion. Nie jest to płyta słaba, więc myślę, że nie wyeksploatował jeszcze Cale wszystkich zasobów, jeśli chodzi o ten przygotowany materiał. My wybraliśmy utwór I'm Angry. Znowu będzie tak tempo umiarkowane, ale to jest bardzo dobra kompozycja i też nie przesadzona, jeśli chodzi o aranżację, bo tutaj jeśli do czegokolwiek miałbym pretensje na tej płycie, to są takie aranżacje, które momentami brną w ślepy zaułek. Tam jest trochę za dużo wszystkiego, trochę za gęsto, a w utworze I'm Angry wszystko w sam raz. A jeśli chodzi o kolejną artystkę, to wszystko tak naprawdę przed nią, chociaż to jest artystka, która nie tylko zajmuje się muzyką, ale także zajmuje się filmem dokumentalnym, także performansem. To Portugalka Ana Lua Caiano, która opublikowała właśnie swój debiutancki album, chociaż wcześniej pojawiła się seria małych płyt. Świetnie sobie także poradziła podczas występu na Łomaksie. Także to jest taka artystka, którą interesuje właściwie wszystko, co jest w tej chwili dookoła, jeśli chodzi o muzykę. Ona sama mówi, że gdy była mała, to słuchała kolekcji kaset swoich rodziców i próbowała naśladować wszystkich wokalistów, których słuchała. To było jej najważniejsze zadanie, żeby dokładnie śpiewać i wykonywać piosenki, tak jak artyści słuchani z kaset. Czy coś Państwo odnajdą na tym? To proszę posłuchać. Natomiast wśród wielu inspiracji oczywiście muzyka, oczywiście, no ale tutaj te skojarzenia mogą być rzeczywiście takie. Björk, ale także Portishead i wielu innych artystów. Bardzo to jest ciekawie zaaranżowane. Oszczędnie, ale z drugiej strony jest w tym, powiedziałbym, taki południowy rys. Ana Lua Caiano i utwór De Cabeza Colada Ao Chão. Stop it all night long. You're kind of sorry. You're kind of feeling to be afraid. When I told you, when I told you hanging out to dry. A trabalhare. Leio o Jornal Arques, Trabuquiri. Trabuquiri. Trabuquiri. Aquele senhor está ali, está a trabalhar. De cabeça colada ao chão, saio de casa. Pesados prolongavam-se no piso. Os braços balançavam como um barco. O andar abatido atrasava quem atrás andava. Balançando, prolongavam-se no piso. Os pés pesados como barcos, a cabeça colada ao chão, atrasavam quem atrás andava. Desceu os degraus. Ana Lua Cayano, De Cabeza Colada Ciao, z albumu wydanego przez wytwórnię Glitterbeat. Ta wytwórnia będzie wracać jeszcze za moment, raz i drugi. A wcześniej John Cale z albumu Poptical Illusion. Tak, czytam różne wypowiedzi i rozmowy z Anną Luą Cayano, bo od kilkunastu dni jakoś ta płyta mnie zajmuje i w którymś momencie docieram do stwierdzenia według niej, że dzisiaj świat tak się zmienia, ewoluuje, że można tworzyć muzykę tradycyjną za pomocą komputera. Rozmawiać na tematy, które nie były istotne lub nie istniały w przeszłości. Nie do końca się z tym zgadzam oczywiście i za pomocą komputera można robić bardzo różne rzeczy, choć nie wiem, czy można tworzyć muzykę tradycyjną. Tutaj rzeczywiście wpływy gdzieś tam muzyki południa są bardzo istotne w tym, co ona robi, ale jakoś to przetwarza na swój sposób i ta płyta rzeczywiście jest intrygująca i w katalogu Glitterbeat zajmuje ostatnio dość wysokie miejsce. Podobnie jak i album, który zabrzmi za chwilę, choć to będzie kompletnie inny świat, bo tak trochę podróżujemy w tej części. No tutaj komputera no, właśnie, nie bardzo, i prawda? I tutaj, gdybym zacytował te słowa, to właściwie obraziłyby się, nic panie. By się nie zgadzało. Kompletnie nic by się nie zgadzało, bo to mamy drugi album czterech pań, zespół Landless, i przyznaję, że jest to jedna z piękniejszych płyt, które ostatnio słuchałem. Jeszcze dzisiaj przed audycją po raz kolejny odsłuchałem albumu od początku do końca. Ruth Clinton, Sinead Lynch, Meabach Meyer i Lily Power. Cztery panie, które wykonują, no właściwie i tutaj należy zadać to pytanie, czy muzykę tradycyjną irlandzką, czy też nie, ale tak, w dużym stopniu tak, ponieważ to, co pojawia się na płycie, to są to kompozycje tradycyjne, zaaranżowane przez zespół Landless, albo utwory, które wykonywane były w ostatnich czasach przez śpiewaczki i śpiewaków irlandzkich, szkockich, które to utwory zostały spisane przez zespół i zaaranżowane na nowo. Tyle tylko, że nie mamy tutaj wyłącznie kwartetu wokalnego. Pojawiają się również instrumenty. Ruth Clinton gra na fortepianie, na organach, na klawesynie, na innych instrumentach klawiszowych. Pojawia się Cormac McDiarmada, skrzypce, banjo. Pojawia się także puzon, ale te wszystkie instrumenty są traktowane w sposób tak delikatny i powiedziałbym tak momentami intymny, że one tworzą z tymi głosami idealny kontrapunkt. Wybrałem jedną zaledwie kompozycję. Wounded Hussar to jest poemat szkockiego poety Thomasa Campbella, napisany w 1799 roku. Jak same artystki komentują, po raz pierwszy usłyszały tę pieśń wykonywaną przez Ritę Gallagher podczas jednego z festiwali folkowych w Irlandii. No i tak się nią zachwyciły, że zdecydowały się włączyć do swojego repertuaru. Z przodu panie, z tyłu panowie z formacji Lancum, bo i producent, i jeden z muzyków, którzy się pojawiają w tym szerokim składzie, to jest z grupa Lancum, na którą czekamy, o której już wiemy, że przyjedzie do Polski. I za chwilę wydały album koncertowy. Lancum. I wydała album koncertowy, tak. Natomiast, dobrze, to ty mówisz, że no, rzeczywiście jest ciężko, jeśli chodzi o wykorzystanie, poważne wykorzystanie w muzyce tradycyjnej instrumentów elektronicznych, ale nie jest to niemożliwe i o tym z kolei świadczy case grupy Zavozzi Queens, która wydała właśnie płytę zatytułowaną Majsza. Płyta wydana, opublikowana nakładem Real World. Czyli mamy też, powiedziałbym, zestawienie dwóch niezwykle istotnych wytwórni dla tak. World Music. Tak, tak. I za chwilę też The Zawałzy Queens przyjadą do Polski na festiwal Globaltica, który się odbywa od 19 do 21 lipca, więc niebawem. I to jest formacja, która łączy, tak jak duża część zespołów afrykańskich, tradycję i nowoczesność. Są instrumenty elektroniczne, są rytmy elektroniczne, ale z przodu mamy głosy, mamy dwie konkretnie wokalistki właśnie o nazwisku Zawałzy, Pendo Zawałzy i Lea Zawałzy, i obie również grają na instrumencie ilimba, który jest niczym innym, tylko kolejną wersją. Tu mamy Tanzanię i to się nazywa ilimba. Gdyby to było Zimbabwe, nazywałoby się mbira, a gdyby to było Kongo, nazywałoby się likembe, i chodzi o takie tak zwane tampiano, czyli małe blaszki zamocowane na kawałku drewna, które dają niezwykłe, dodają kolorytu rytmicznego, dają ten taki polirytmiczny koloryt lokalny utworom, i tradycja jest. Czyli kolejna para, i dzisiaj gramy parami, ale bardzo skontrastowanymi. Zatem najpierw gdzieś Irlandia, Szkocja i właściwie nie wiadomo, gdzie jesteśmy, a później? A później Tanzania. Tak jest. Shall to Henry return. przykuku kwieciasty cytu na lajka. Tu na tafta majcia, tu na tafta postawi, na cykuku kwieciasty cytu na lajka. Cecha z Irlandii do Tanzanii i z albumu formacji Landless do albumu The Zawozy Queens. Tak, to bardzo ciekawe zestawienie, powiedziałbym takie prawie olimpijskie. Landless i Zawozy Queens. W każdym razie proszę posłuchać tych płyt od początku do końca. No to teraz będzie jeszcze lepiej. I później wszystko się okaże. Teraz się okaże, jak pojedziemy na Bałkany z triem Gordon, którego płyta ukazała się 10 maja. Myśmy jej jeszcze nie prezentowali. No ale to jest takie trio, że ho, ho. No tak, tak. Takie trio dość potężne, jak na instrumentarium założone. Guido Möbius, niemiecki muzyk, gra na basie, obsługuje elektronikę i sprzężenia różnego typu. Także za dużo tu jest odpowiedzialny. Do tego jeszcze Adi Stecher na perkusji i Svetlana Spajcz, i to wokalistka właśnie jest, przynosi ten cały koloryt bałkański, mistyczne legendy. Momentami dość, powiedziałbym, takie brutalne i straszne. No powiedziałem, że to jest ho-ho, takie trio, ponieważ Svetlana Spajcz to jest jedna, powiedziałbym, z najważniejszych postaci, jeśli chodzi o bałkańską muzykę, która od 25 lat zgłębia tradycję ustną tego regionu, jeżdżąc po małych wioskach, miasteczkach i ucząc się tych utworów, które przekazywane były z pokolenia na pokolenie. Od wielu lat to robi, jest taką, powiedziałbym, żyjącą księgą tradycji bałkańskiej, ale swoją wiedzę wykorzystuje przy okazji bardzo różnych projektów z bardzo różnymi artystami i tanecznymi, i nie tylko elektronicznymi. W związku z tym to trio to jest coś, co robią wspólnie bodaj od 4 lat już. I po tradycyjny temat sięgamy na koniec tej godziny. Szara, zespół Gordon, a my wracamy po serwisie. Blah!